जहां विष्णु भक्त रहता है वहीं पर नारायण विराजमान रहते हैं, जिनके लिए सर्वत्र विष्णु ही देवता कहे गए हैं। भगवान श्री हरि का कीर्तन होते समय जिसके शरीर में सदा रोमांच होने लगता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, पसीना आने लगता है और नेत्रों में अश्रु दिखाई पड़ने लगते हैं, विष्णु की भक्ति से युक्त स्रोत स्मार्त कर्म प्रवर्तक विद्वानों को देखकर जो आनंदित हो उठता है उसे वैष्णव कहा गया है। जगत के दर्शन में अपनी रक्षा के निमित्त वैष्णव को आवश्यक परिधान के अतिरिक्त वस्त्र आदि से शरीर का आवरण नहीं करना चाहिए। विष्णु भक्त को आता हुआ देखकर जो सामने खड़े होकर उसे वासुदेव तुल्य समझकर प्रणाम आदि करता है उसे वैष्णव भक्त जानना चाहिए। वह तीनों लोकों में विजयी होता है। कठोर वचन सुनता हुआ भी जो भगवत भाव से युक्त होकर प्रणाम पूर्वक धैर्य के साथ बोलता है वही वैष्णव है। सब कुछ श्री हरि का है ऐसा मानकर जो गंद पुष्प आदि को सिर से लगाता है वह वैष्णव कहा गया है। जो विष्णु क्षेत्र में प्रेम युक्त होकर शुभ कर्म ही करता है और एकाग्रचित होकर श्री हरि की प्रतिमा का नित्य पूजन करता है उसे मन वाणी कर्म से विष्णु भक्त समझना चाहिए। जो सदा नारायण में अनुरक्त है वह परम भागवत है। विष्णु भक्तों के भोजन एवं आराधन की यथाशक्ति व्यवस्था करने वाला वास्तविक फल का भागी कहा गया है। नारायण में भक्ति रखने वाला विद्वान प्रसन्न चित्त होकर जिसका भी अन्न खाता है वह अन्न मानव साक्षात श्री हरि के मुख में चला गया, इसमें संदेह नहीं है। भक्तवत्सल लक्ष्मीपति विश्वात्मा विष्णु अपने पूजन की अपेक्षा अपने महाभागवत भक्त का पूजन देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। वासुदेव में भक्ति रखने वाले पाप रहित वैष्णव को देखकर देवता भी भयभीत होकर उसे प्रणाम करके जैसे आते हैं वैसे ही लौट जाते हैं। विष्णु भक्त के वैभव से संबंधित एक प्राचीन काल का वृतांत सुनिए। दग्ध पापों वाले वैष्णव भक्त भृगुपुत्र चमन को देखकर यमराज ने भी उठ करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया था। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की ही भांति भक्ति पूर्वक वैष्णवों की पूजा करें। जो ऐसा करता है वह विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विष्णु भक्त अन्य देवताओं के भक्तों से हजार गुना श्रेष्ठ होता है और विष्णु भक्तों से हजार गुना श्रेष्ठ विष्णु भक्त होता है। रुद्र भक्त से श्रेष्ठ कोई भी लोक में नहीं है, इसमें संशय नहीं है। अतः धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए संपूर्ण प्रयत्न के साथ विष्णु भक्त अथवा रुद्र भक्त की पूजा करनी चाहिए। पांचवा अध्याय विष्णु भक्त राजर्षि अमृत की कथा। विष्णु माया द्वारा नारद एवं पर्वत मुनि का वानर मुख होना तथा इसी का रामावतार में हेतु होना। ऋषिगण बोले, इच्छाकु वंश में उत्पन्न विष्णु भक्त राजा अम्बरीश भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी का पालन करते थे। यह हमने सुना है, हे महाबुद्धे उनके विषय में आप सब कुछ बताइए। लोक में ऐसा सुना जाता है कि भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र उनके शत्रु रोग भय आदि का सदा नाश किया करता है। अतः हे श्रेष्ठ आप उन धार्मिक तथा महात्मा अम्बरीश के उस संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। हे सूत जी हम उनके महात्म अनुभव तथा श्रेष्ठ भक्ति योग को यथार्थ सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए। श्री सूत जी बोले, हे मुनिंद्रो उन महाबुद्धिमान अम्बरीश के श्रेष्ठ चरित्र तथा महात्म को आप लोग सुने। जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, त्रशंकु का प्रिय भार्या तथा अम्बरीश की माता जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, नित्य स्नान आदि से शुद्ध होकर योग निद्रा में लीन रहने वाले, शेष सैया पर शयन करने वाले, ब्रह्मांड रूपी कमल का प्रादुर्भाव करने वाले, तमोगुण से युक्त होने पर, काल रुद्र रूप रजोगुण से युक्त होने पर, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा रूप और सत्वगुण से युक्त होने पर, सर्वव्यापी तथा सभी देवों से नमस्कृत साक्षात महात्मा नारायण विष्णु की निरंतर मनवाणी कर्म से अर्चना करती थी। माल्य दान आदि सब कुछ वे स्वयं करती थी। चंदन आदि द्रव्यों का घिसना, धूप दीप आदि भूमि का लेपन आदि हवि को द्रव्य को पकाना, ये सब कार्य वे स्वयं संपन्न करती थी। माल्यदान आदि सब कुछ वे स्वयं करती थी। चंदन आदि द्रव्यों का घिसना और वे कल्याणमयी तथा पतिव्रता रानी पद्मावती प्रतिदिन वाणी से नारायण और अनंत ऐसा निरंतर उच्चारण करती हुई उन्हीं परमात्मा में संलग्न मन से 10,000 वर्षों तक शुद्धतापूर्वक गंध पुष्प आदि उपचारों से गोविंद का पूजन किया करती थी। वे सब प्रकार के पापों से रहित महाभाग विष्णु भक्तों को दान मान पूजन तथा धनों से नित्य संतुष्ट रखती थी। तदनंतर किसी समय वे महाभाग देवी द्वादशी का व्रत करके पति के साथ भगवान श्री हरि के विग्रह के सम्मुख सो गईं। वहां पर स्वप्न में पुरुषोत्तम नारायण ने उनसे कहा, हे बद्रे क्या चाहती हो, हे भामिनी तुम मुझसे वर मांग लो। तब भगवान को देखकर उन्होंने यह वर मांगा, मुझे विष्णु भक्त चक्रवर्ती सम्राट महातेजस्वी अपने कार्य में तत्पर रहने वाला और पवित्र मन वाला पुत्र उत्पन्न हो, तब वैसा ही होगा। यह कहकर जनार्दन ने उन्हें एक फल प्रदान किया। तदनंतर वे जग गई और उस फल को देखकर उन्होंने सारी बात अपने पति से कही। इसके बाद उन्हीं प्रभु में संलग्न चित्त वाली उन्होंने प्रसन्न होकर वह फल खा लिया। तत्पश्चात समय आने पर उन देवी ने कुल की वृद्धि कराने वाले सदाचारी वासुदेव परायण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा चक्रांकित केशों वाले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र उत्पन्न हुआ देखकर पिता त्रिशंकु ने उसके सभी जातकर्म आदि संस्कार किए। वह ऐश्वर्यशाली बालक अम्बरीश इस नाम से लोक में विख्यात हुआ। पिता की मृत्यु हो जाने पर उस शोभा संपन्न महात्मा अम्बरीश का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात मंत्रियों को राज्य सौंपकर उन्होंने हृदय कमल के मध्य में विराजमान सूर्य मंडल के मध्य में स्थित शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विशुद्ध सुवर्ण के सदृश कांति वाले ब्रह्मा विष्णु शिव रूप समस्त आवरणों से सुशोभित पीताम्बर धारण करने वाले वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले परम पुरुष तथा पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान नारायण का जप करते हुए पूरे 1,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब सभी देवताओं से स्तुत तथा सभी लोगों से नमस्कृत होने वाले वे विश्वात्मा गरुण पर आरूढ़ होकर वहां गए। उन श्री हरि ने गरुण को अद्भुत ऐरावत के रूप में करके स्वयं देवराज इंद्र का रूप धारण कर उस पर आसीन हो उन नृप श्रेष्ठ से कहा, है मैं इंद्र हूँ, आपका कल्याण हो, मैं आपको कौन सा वर प्रदान करूं, सभी लोगों का ईश्वर मैं आपकी रक्षा करने के लिए आपके पास आया हूँ। अम्बरीश बोले, आपको उद्देश्य करके मैंने यह तप नहीं किया है, हे शक्र आपके द्वारा प्रदत्त वर मैं नहीं चाहता, अतः आप सुखपूर्वक लौट जाइए। मेरे स्वामी तो नारायण हैं, मैं उन्हीं जगतपति को प्रणाम करता हूँ। हे इंद्र आप चले जाइए, मेरी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए। तब इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु ने हंसकर अपना रूप प्रकट कर दिया। वे सर्वात्मा जनार्दन हाथ में सारंग नामक धनुष चक्र गदा खड्ग लिए हुए थे, गरुण पर आरूढ़ थे और दूसरे नील पर्वत की भांति सुशोभित तो हो रहे थे। देवताओं तथा गंधर्वों के समूह सभी ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। तब प्रसन्नता को प्राप्त वे अम्बरीश उन गरुणध्वज को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे लोकनाथ, हे ईश, हे मेरे नाथ, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, हे सर्वलोक नमस्कृत, मुझ पर प्रसन्न होइए। आद इत्याद और आद रहित भी हैं आप, अनंत परम पुरुष, प्रभुता संपन्न, अपरमित सर्वोपरि विष्णु, गोविंद कमल के समान नेत्र वाले, महेश्वर के अंग से आविर्भूत नाभि से कमल की उत्पत्ति करने वाले, हृदय आकाश में योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाले खग रूप कव्य व्याह तथा भैरव रूप हैं आप, हव्य वाह प्रवंजन आदि देव क्रियानंद परमात्मा तथा स्वयं में स्थित हैं। हे गोविंद मैं आपकी शरणागत हूँ। हे देवकी नंदन आपकी जय हो। हे देव, हे जगन्नाथ आपकी जय हो। हे कमल नयन मेरी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है, आप ही मेरे शरण दाता हैं। श्री सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आपके मन में कोई भी अभिलाषा है वह सब मैं आपको दूंगा। हे सुव्रत आप मेरे भक्त हैं, मुझे प्रिय हैं, अतः आपको वर प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ। श्री अम्बरीश बोले, हे लोकनाथ, हे परानंद, मेरी सदा यही अभिलाषा होती है कि मैं मन वाणी तथा कर्म से नित्य वासुदेव में लीन रहूं। हे विष्णु, हे देव, हे जनार्दन, जैसे आप देवादिदेव परमात्मा शिव के भक्त हैं, वैसे ही मैं आपका भक्त हो जाऊं। मैं संपूर्ण जगत को विष्णु भक्त बनाकर पृथ्वी का पालन करूंगा, यज्ञ हवन अर्चन आदि के द्वारा श्रेष्ठ देवताओं को तृप्त करूंगा, वैष्णव जनों का पालन पोषण करूंगा और शत्रुओं का संहार करूंगा, प्राणियों को संताप देने में भयभीत रहूं, मेरी यही मति, ऐसी भावना धारण हो। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। प्राचीन काल में मैंने अब भगवान रुद्र की कृपा से यह दुर्लभ सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। यह आपके ऋषि साप दुख शत्रु रोग आदि का सदा नाश करेगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए।